zamykam zęby, ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę, grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był, piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb. Królem tęskni blisko, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś luminarzem i specem od żyć. Wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być, bo jestem kimś, mam ordery i medale i wielki talent, obładę i szyk. Kuba Badach. Jestem kimś. Artysta w trasie koncertowej już w Łodzi 9 listopada zagrali. Potem mamy Gdańsk 16, Warszawę 20 w Teatrze Muzycznym Roma, Chorzów 24, Poznań 26, Toruń 27 listopada i 12 grudnia już nawet jest koncert zaplanowany we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Old School to jest płyta, na której znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. Postawiliśmy go na tym albumie z wielką radością i to dla nas zaszczyt, że na tej nowej, tak wyczekiwanej płycie Kuby Badacha taki trójkowy znak mogą Państwo znaleźć. Także i taką piosenkę pod numerem 12. Ślady na piasku zmywa po nas fala dni. Budujemy piętra w pełnym planu w domku z kart. Na scenie czasu radość miesza się i łzy. Dzielimy szczęścia, chociaż płonie świat. Mamy tylko chwilę, powiedz, czy to tylko tyle, czy aż tyle, bo wciąż mamy tylko chwilę, więcej nam nic nie da los. Nie da los. Rzucam w górę pieniądz i wypada nowy dzień. jesienią nie popadać w szary deszcz. Ładnie ci w niebieskim i wystarczy to. Mamy tylko chwilę, powiedz, czy to tylko tyle, czy aż tyle, bo wciąż mamy tylko chwilę, więcej nam nic nie da los. Kiedy budzimy się od nowa, czas zaczyna biec. Tworzymy świat, niepowtarzalny smak tej samej kromki życia. Nie cofnę czasu już, zamykam drzwi do tego, co by mogło być. Za dużo z tego mi ucieka teraz i tu. Chwilę. Muzyka Kuba Badach, słowa Janusz Onufrowicz. Przy mikrofonie Kuba Badach, na fortepianie Jacek Piskosz, perkusja Robert Luty, kontrabas Michał Barański, saksofon Maciej Kociński, trąbka Piotr Schmidt. Aranżacja sekcji dęty Jacek Piskosz. Taki to zespół w tym utworze zagrał. Pięknie zagrał, prawda? Ja domyślam się, że ta muzyka na żywo to jest dopiero to. Tych koncertów jest więcej niż te, które wymieniłem. Proszę szukać w internecie, na stronach poświęconych artyście. Tam mogą Państwo znaleźć wszystkie daty trasy koncertowej promującej płytę Old School Kuby Badach. A za chwilę zapowiadany gość z nową płytą w studiu się pojawi. Thank you. gość audycji Mało Obiektywnie, Paweł Pańta. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyszedłeś do Trójki z nową płytą. Kiedy ona się ukazała, tak dokładnie rzecz ujmując? Koncert promocyjny mieliśmy 17 października w Domu Kultury Saska Kępa Prom, a płyta jest dostępna na stronie internetowej Studio RMT. Studio Realizacji Myśli Twórczej. Tak. A w sklepach będzie w listopadzie. No dobrze, a najważniejsze jest to, że już w Trójce ta muzyka za chwilę zabrzmi. Kostow, Pańta, Konrad, Trio. Konwersacje. No, Konrad to wiadomo, że to Cezary Konrad, ale powiedz więcej o Konstantinie Kostowie, który gra tutaj na fortepianie, kilka słów. Tak, Konstantin Kostow, pianista urodzony w Bułgarii, mieszkający od 16 lat w Monachium. Uczy tam też grać na fortepianie jazzowym w Wyższej Szkole Muzycznej w Monachium. Wybitny pianista, wirtuos, obdarzony pięknym tonem, nieskazitelną techniką, poczucie rytmu fantastyczne, wyobraźnia, ale również romantyczna dusza. Na płycie znajduje się między innymi preludium C-moll Chopina i jego preludium, które są bardzo blisko naszej słowiańskiej estetyki, naszej wrażliwości. Konstantina poznałem 6 lat temu. Pierwszy raz, kiedy z nim grałem, od razu poczułem rodzaj więzi muzycznej. Zresztą to samo czuł i o tym mi opowiadał Czarek Konrad, bo on wcześniej z nim grał w zespole Agnieszki Hekiert i nagrywał właśnie płytę Agnieszki A Jazz Quartet i wspominał mi o tym pianiście, że to wyjątkowy muzyk jest i czuję z nim takie wspaniałe muzyczne połączenie. Ja poczułem to samo. Już wtedy myślałem o tym, że fajnie byłoby zrobić taką płytę. W roku 2000... Zajęło nam to 6 lat. Ale myślę, że warto było czekać, bo nieskromnie mówiąc, efekty są bardzo, bardzo... Zadowalające, tak? No tak, wy jesteście przecież i ty, i Czarek muzykami zajętymi. Macie kalendarz wypełniony bardzo gęsto wydarzeniami. To pewnie jest trochę też tak, mówisz o tym wspólnym takim języku, takim poczuciu, pewnie gdzieś wyrastacie z tych samych korzeni muzycznych, co? Bo to tak. Jednak Bułgaria to przecież tak. Niedaleko nas. Między Kostowem, Pańtą i Konradem jest też wyjątkowe połączenie, ponieważ jesteśmy wychowani na muzyce klasycznej i skończyliśmy akademię nie jazzowe, tylko muzyki klasycznej. To samo z Konstantinem. On przez wiele lat zajmował się wyłącznie muzyką klasyczną. On uwielbia słuchać do dziś XIX-wiecznych i XX-wiecznych kompozytorów. Strawiński, Ravel, Szostakowicz. Więc ta platforma muzyczna nasza jest bardzo jest szeroka baza, rozumiemy się bez słów i wiele nie musimy sobie opowiadać o tym, co chcemy razem wspólnie grać. Zresztą płytę nagraliśmy, można powiedzieć, w jeden dzień, a drugiego dnia, 1 maja, a drugiego dnia mieliśmy tylko 3 godziny w studio, więc to były tylko takie techniczne już zabiegi. Tak. I od pierwszych minut znaleźliśmy ten wspólny język w studio. Stąd tytuł płyty Konwersacje, bo też na płycie są 4 utwory, które są takimi naszymi wspólnymi, improwizowanymi rozmowami. Bardzo, bardzo ciekawie to wyszło. No dobrze, ale oprócz tych waszych kompozycji zespołowych są też utwory, mówiło się o Chopinie. Tak. Ale powiedz jeszcze, jakie inne znalazły się tutaj. Są kompozycje Konstantina. Jego przewrotny Dizzy Concarne Roads, oparty na motywach bułgarskich na 7/4 w tych rytmach bałkańskich. Konstantin czuje się jak ryba w wodzie, więc mieliśmy ogromną frajdę nagrywać ten utwór. Są też 2 standardy jazzowe, I no Got właśnie. Rhythm Gershwina. Aha. I przypadkowo znalazł się Evidence Monka. Zupełnie nagrywając ten standard nie pomyślałem o tym, że w tym roku jest 100-lecie urodzin Teleniusa. No, taki zbieg szczęśliwy okoliczności muzycznych. Też jeszcze walc Konstantina i Bosanowa, Ricardo Bosanowa jako bonus track. Uda się zagrać koncerty promujące płytę? Zagraliśmy 17 i 18 października dwa koncerty. Planuję i mocno pracuję nad trasą koncertową w marcu, może w kwietniu kilka koncertów, w maju. Czyli gdzieś tam się uda wam w przyszłym spotkać. Roku, w przyszłym tak, roku. W przyszłym roku na pewno się spotkamy ze słuchaczami na koncertach. No dobrze, to ja już czekam na te koncerty. Mam nadzieję, że w Warszawie też się uda gdzieś zagrać. Też taką mam nadzieję. Paweł Pańta z płytą Konwersacje. Ma też ten tytuł w wersję angielską, The Conversations. Konstantin Kostow na fortepianie z Bułgarii, tak? Tak, mieszkający na stałe w Niemczech, Monachium. Paweł Pańta na basie i Cezary Konrad na perkusji. Pawle, dziękuję ci bardzo za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy Trójki. Dziękuję. Powodzenia na koncertach. No i słuchamy tych konwersacji waszych. Tak ta płyta się zaczyna. Fryderyka Chopina w wykonaniu tria w składzie Konstantin Kostow na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Cezary Konrad na perkusji. Paweł Pańta, basista tego tria, ciem trójki, a to muzyka z nowej płyty zatytułowanej Konwersacje. Jak Państwo słyszeli, koncerty dopiero w nowym roku promujące ten album. Ale płyta już jest, można ją znaleźć i tu i ówdzie w internecie już jakiś czas temu, teraz także i w sklepach. Kostow, Pańta, Konrad, Trio, Konwersacje. Serdecznie i mało obiektywnie Państwu ten album polecam. Następna płyta w naszej audycji zaczyna się tak. Słowa wieczne. Słyszysz? Że chciałbym bardzo cię pocałować. Zrywam ci kwiaty, mówię o figlach. oddechem poezji jest śnieg albo sadza. Kiedy śnieg jest oddechem, krzewy stoją czarne, a jeśli sadza, to oprusza dłonie zakochanych albo katów, zarówno pobladłe. Głową poezji krzak płonący w nocy, przy nim jednorożce łby mają wysmukłe, kruki dzioby okute w pochewki ze złota. W kolanach dziewcząt rysują się słoje. Ojcem poezji, jej bogiem, jej drwalem, ten chory człowiek z drżącym kręgosłupem, z twarzą tak sztywną, jakby bicz ją przeciął lub cień mknącego na obłokach diabła. Wojciech Majewski. Jego nowa płyta Nie było lata. O tym albumie Wojtek mówił mi, goszcząc w Trójce, no już myślę, że od 2 lat gdzieś mniej więcej, że przygotowuje taką płytę do poezji Stanisława Grochowiaka. Skomponuje muzykę, zaprosi wielu swych muzycznych przyjaciół i tak jest na tej płycie. Proszę tylko posłuchać. Magda Umer, Zbigniew Zamachowski, Marcin Przybylski, Janusz Szrom, Stanisław Sojka, Krzysztof Napiórkowski, a także Magdalena Ruszczka i Wiesław Komasa, recytujący poezję Stanisława Grochowiaka. Także zespół, właściwie tu jest nawet kilka zespołów na tej płycie. Kilka nazwisk, proszę bardzo. Henryk Miśkiewicz, Robert Murakowski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz i Krzysztof Szmańda. Ale myślę, że najlepiej o tej płycie państwu opowiedziałby sam Wojciech Majewski. Mam nadzieję, że uda się Wojtka zaprosić do Trójki na któreś z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie i o tej płycie także sobie trochę porozmawiać, bo na pewno warto. Nie było lata na motywach poezji Stanisława Grochowiaka, muzyka Wojciecha Majewskiego. Są tutaj recytacje. Wiesław Komasa przed chwilą recytował kanon Stanisława Grochowiaka, ale są też i piosenki. 2 z tego albumu już teraz. Janusz Szrom, a potem Krzysztof Napiórkowski. Tęsknię za tobą jesiennie, za tobą odległą, o zimne deszcze. Szukam cię w nocy ciemnej, w takim roku. W taki chłód sobą odległą o zimne deszcze. Zejdź mi w sonet, jest sztywny i złoty, jakby to kolder ciomu wiatr i listki. Ręką przesuniesz, a zmieni się wszystki. Nowe utworzy dla ciebie ogrody. O, zejdź mi w sonet, tak sztywny z tęsknoty, tak złoty z echa twoich kroków bliskich. Już chudych ptaków rozbrzmiewają gwizdki. O, już się spłoszył cynfoliowy motyl. Kroczysz przez sonet, przez kroje blaszane, a one zawsze zwrócone w twą stronę piją energię z twych lekkich oddechów. Bo to są wizje zaledwie nazwane, bo to są formy nieledwie znaczone. Tyle umieją, co zginąć w pośpiechu.